Палітыка войшалка і другое заваяванне Літвы. Як бачым, першая спроба заваявання Літвы навагародскай зямлёй закончылася няўдачай. Галоўнымі праціўнікамі гэтага былі знутры літоўскія феадалы, а звонку галіцка-валынскія князі. Гэтыя дзве сілы найбольш паслядоўна змагаліся за раз'яднанне Новагародка і Літвы і давялі сваю справу да канца. Аднак, нягледзячы на першую няўдачу і спусташэнне, якое прынеслі тры паходы галіцка-валынскага войска на навагародскую зямлю, яе феадалы не адмовіліся ад свайго намеру заваяваць Літву. Але яны ўлічылі горкі вопыт першай сваёй спробы, выканаўца якой Міндоўг аказаўся дрэнным, няўмелым палітыкам. Яго дзеянні выклікалі міжнародны канфлікт. Цэлая кааліцыя дзяржаў выступіла супраць навагародскай дзяржавы. Асабліва няўдалым палітычным манеўрам Міндоўга быў саюз з ордэнам. Па-першае, это вельмі пашкодзіла балцка-літоўскім землям. Паводле гэтага саюзу Міндоўг рабіў за кошт іх зямельныя ахвяраванні ордэну і адмаўляўся ў дапамозе Жамойціі ў час барацьбы яе з немцамі. Рыцары, развязаўшы сабе рукі ўмовай з Міндоўгам, разгарнулі шырокае наступленне супраць Прусіі і Жамойціі. З другога боку, манеўр Міндоўга нічога не даў і Новагародку. Не спыніў галіцка-валынскае наступленне, што і было галоўнай прычынай няўдачы. Улічваючы праваслаўны фанатызм будучага навагародскага князя Войшалка, можна думаць, што прыняцце Міндоўгам каталіцтва выклікала незадаволенасць новагародцаў, і ў шэрагу з іншым з'явілася прычынай пазбаўлення яго князькага пасаду ў Новагародку. Такім чынам, роля Міндоўга ў гісторыі яўна перабольшваецца. Ён фактычна не быў стваральнікам Вялікага княства Літоўскага, як гэта да апошняга часу тлумачыцца ў літаратуры. Не ён зрабіў сваёй сталіцай Новагародак, а Новагародак выбраў яго сваім князем. Не літоўскую ўладу ажыццяўляў тут Міндоўг, а быў выканаўцам дзяржаўных імкненняў Новагародка. Таму, не апраўдаўшы надзей новагародскіх феадалаў, ён і страціў новагародскі пасад. Праўда, апошнім часам сцвярджаецца, што сталіцай Міндоўга быў не Новагародак, а Вільня. Аднак гэта супярэчыць пісьмовым крыніцам. Нельга ігнараваць і тапаніміку. У Новагародку ёсць гара Міндоўга, гай Міндоўга. Вільня ж упершыню як сталіца Вялікага княства Літоўска – упамінаецца толькі ў 1323 годзе. Мы не ведаем дакладна, калі Міндоўг пакінуў Новагародак, гэта, відаць, адбылося ў 1254 годзе, калі быў заключаны мір з галіцка-валынскімі князямі. Але ад імя Новагародка ў гэтай акцыі удзельнічаў не Міндоўг, а Войшалк. Навагародскім феадалам, як і раней, патрэбны быў князь Літвін, які, захапіўшы Літву, мог бы з'явіцца там як наследны гаспадар. І гэта ў будучым спраўдзілася. Па-другое, ён меўся быць такім жа непераборлівым у сродках для дасягнення сваіх мэт, такім жа рашучым і вераломным, як Міндоўг. Будучыня паказала, што Войшалк у гэтых якасцях не толькі не ўступаў свайму бацьку, але і перасягаў яго. Па-трэцяе, патрэбны быў адначасова тонкі палітык і дыпламат, які б дзейнічаў больш дальнабачна і меў менш ворагаў, чаго не здолеў зрабіць Міндоўг. І тут навагародскія феадалы таксама не памыліліся. Нарэшце князь гэты павінен быць больш прывязаны да Навагародка, больш дзейнічаць у яго інтарэсах. Міндоў жа, як помнім, у асноўным помсціў за свае крыўды. Ва ўсіх яго ўчынках бачна імкненне найперш задаволіць асабістыя інтарэсы. Ён больш прыстасоўваўся да адпаведных умоў, чым сам іх ствараў, сведчаннем чаго з'яўляецца яго пераход з язычніцтва ў праваслаўе, з праваслаўя ў каталіцтва, потым зноў у язычніцтва. Войшалк быў поўнай процілегласцю Міндоўга. Назаўсёды звязаўшы свой лёс з Новагародкам, ён быў праваслаўным фанатыкам. Сведчаннем апошняга асабліва з'яўляецца тое, што ён не пайшоў услед за Міндоўгам у прыняцці каталіцтва, а застаўся ў праваслаўі. Служэнне Навагародку і праваслаўю – вось тая спружына, якая рухала дзейнасць Войшалка. У гэтых адносінах ён нагадваў даўмонтам, які, не гледзячы на літоўскае паходжанне, верна служыў Пскову і праваслаўю, за што быў абвешчаны пасля смерці святым. Вось такі чалавек стаў новагародскім князем. У той час яму было 32 гады. Паводле Татішчава ён нарадзіўся ў 1223 годзе. Першай буйной дзяржаўна-дыпламатычнай справай Войшалка было заключэнне міру з галіцка-валынскімі князямі. У летапісе сказана: «Потым жа Войшалк ствары мір з Данілам і выда дщерь Міндовгаву за Шварна, сестру сваю». Прыйсці да згоды было нелёгкай справай. Ён выступаў ад імя пераможанай і знясіленай краіны. Такім незайздросным становішчы трэба было заключыць выгадны для сябе мір. Войшалк добра разумеў галоўны пралік Міндоўга, захоп Літвы выклікаў варожаць галіцка-валынскіх князёў. Таму яго асноўнай задачай было перацягнуць былых праціўнікаў на свой бок і на пэўны час абапірацца на іх дапамогу. Гарантыяй гэтага стала выданне дачкі Міндоўга за сына Данілы Галіцкага. Трэба думаць, што на гэтым шлюбе настойваў і Даніла Галіцкі, каб у далейшым мець большыя магчымасці для ўмяшання ў справы Літвы. Дзеля гэтага ж і ён сам быў жанаты з сястрой Таўцівіла. Сама летапісная формула сведчыць, што ўсё было зроблена супраць волі Міндоўга. Праўда, апошні ў 1252 годзе таксама разам з пытаннем пра мір ставіў і пытанне о свацтве, але, відаць, на іншых умовах. І таму зараз ужо не Міндоўг выдаваў дщерь Міндовгаву і сваю сестру за Шварна. Аднак замацаванне міру ўступленнем у сваяцтва пра шлюб было звычайнай з'явай, якая ў большасці выпадкаў не гарантавала трываласці пагаднення. Таму Войшалк пайшоў на незвычайны ўчынак. Ён аддаў новагародскую зямлю разам з Навагародкам, Слонімам, Ваўкавыскам і астатнімі гарадамі сыну Данілы Раману. Такі дзіўны крок сучаснікі не маглі растлумачыць інакш, як імкненнем Войшалка пастрыгчыся ў манахі. Сапраўднасці ж гэта быў вельмі тонкі і дальнабачны палітычны ход. Войшалк канчаткова ўваходзіў у давер да галіцка-валынскіх князёў. Пашута сцвярджаў, нібыта па ўмовах міру Чорная Русь засталася за Літвой, і што ў ёй правіў Войшал, не тлумачачы і не аналізуючы таго факта, чаму патрэбна было Міндоўгу аддаваць Войшалку новагародскую зямлю. Мы ўжо ведаем, што яна ніколі не належала Літве, а ўсё было наадварот. Больш таго, Пашута гаварыў, што Міндоўг пакінуў за сабой Новагародак, А Войшалк перадаў Раману новагародак ад імя Міндоўга, а Ваўкавыск, Слонім і іншыя гарады ад сябе. Это як быццам пацвярджаецца словамі летапісу: «Вдасць новагародак от Міндоўга, і от сябе, і во Слонім, і Ваўкавыск, і все гарады». Але гэты тэкст летапісу дае падставы для розначытанняў, у залежнасці ад таго, куды аднесці словы «і от сябе», да новагародка ці да астатніх гарадоў. Затое летапісны запіс пад 1257 годам ясна гаворыць, што Войшалк ад сябе, а не ад Міндоўга перадаў Раману новагародак. Войшалк бе дал новагародак Раманаві. Як бачым, тут летапіс не згадвае Міндоўга. Чаму ж ён фігуруе ў папярэднім тэксце? Войшалк мог прадбачыць, што ў яго адсутнасць Міндоўг мог прэтэндаваць на новагародак і ўсю зямлю і пры зручным выпадку вярнуцца туды. Забягаючы крыху наперад, скажам, што пільнасць Войшалка не была лішняй. Хто-хто, а ён ведаў свайго бацьку. Сапраўды, апошні, выхваляючыся, неўзабаве паабяцаў Данілу Галіцкаму, падбіваючы яго ісці на татараў, ён не мог ім дараваць нападу Бурундая на яго зямлю ў 1258 годзе. «Прішлю к тобе Романа с новагародца». Відаць, ён і хацеў, карыстаючыся адсутнасцю Рамана з войскам і занятасцю галіцка-валынскіх князёў барацьбой з татарамі, нейкім чынам вярнуцца ў новагародак. Звычайна даследчыкі ўказваюць на прыведзеныя вышэй словы Міндоўга як на сведчанне залежнасці яго ад новагародка і пры Рамане. Але яны не ўлічваюць, што новагародцы аказаліся непаслухмянымі, і Міндоўгу прыйшлося пасылаць сваё войска ў той час, як Раман прывёў мала людзей. Вось чаму Войшалк прымусіў Міндоўга пацвердзіць і ад сябе перадачу новагародскай зямлі, таму ўпамінанне тут Міндоўга гаворыць не аб прыналежнасці яму гэтай тэрыторыі, а пра канчатковае і прымусовае адрачэнне ад яе, той час, як Войшалк аддаваў яе, як убачым, толькі да часу. Тое, што Войшалк без хістанняў аддаў новагародскую зямлю галіцка-валынскім князям, сведчыць пра яго дальнабачнасць. Ён добра разумеў, што новагародская зямля з'яўляецца для галіцка-валынскіх князёў адным з самых прывабных кавалкаў, валоданне якім адчыняе ім дарогу да літоўскіх і полацкіх земляў. Ён таксама бачыў тыя ўнутраныя і знешнія супярэчнасці, у якія пападала галіцка-валынская зямля, і таму прадбачыў яе немінучае аслабленне, у выніку якога яна не толькі не зможа ўтрымаць за сабой новагародскую зямлю, але і сама стане аб'ектам захопу суседзяў. Вось чаму Войшалк пайшоў на такую смелую палітычную камбінацыю, як перадача новагародскай зямлі галіцкаму князю. Апроч таго, гэта забяспечвала яго новагародчыне мірнае жыццё на пэўны час. Варта ўвагі і тое, што Войшалк перадаў новагародскую зямлю не Шварну, а Раману. Шварн, жанаты з сястрою Войшалка, меў бы ў выпадку перадачы яму новагародскай зямлі законныя правы на яе. Іншая справа з Раманам. Неўдалы прэтэндэнт на аўстрыйскую карону, ён мог быць задаволены становішчам новагародскага князя і не прад'яўляць ніякіх прэтэнзій на новагародскую зямлю як яго законную спадчыну. Распальванне супярэчнасці паміж сынамі Данілы Галіцкага ў іх дамаганнях на новагародскую зямлю, як мы пабачым далей, стане пастаянным элементам палітыкі Войшалка і з'явіцца нават прычынай яго смерці. Аддаўшы новагародскую зямлю пад надзейную ахову галіцка-валынскіх князёў, Войшалк пакінуў яе. Куды ён пайшоў і з якой мэтай? Летапіс так пра гэта гаворыць. Ідзе Войшалк до Галіча, к Данілаві князю і Васількаві, хаця прыяці мніскі чын. Прыкінуўшыся богабаязным манахам, Войшалк, аднак, настойліва ствараў умовы для дасягнення сваіх палітычных мэт. Ён бачыў яшчэ адну перашкоду ў аб'яднанні новагародскай зямлі з суседняй Літвой, а менавіта язычніцтва насельніцтва апошняй. Дарэчы, зазначым, што ў Іпацеўскім летапісе пад 1262 годам сказана, што Войшалк стаў княжыць у Новагародку, будучы язычнікам, і вызначаўся таму выключнай жорсткасцю. І толькі пасля, прыняўшы хрысціянскую веру, стаў іншым чалавекам. Густынскі летапіс пад 1246 годам і іншыя запісы Іпацеўскага летапісу яскрава сведчаць, што Войшалк перайшоў у хрысціянства да таго, як стаў князем у Новагародку. Гэты запіс дае падставу меркаваць, што, магчыма, Войшалк за свае заслугі перад праваслаўем быў кананізаваны як святы. А звычайна ў апісанні жыцця такіх людзей гаварылася, што яны былі раней вялікімі грэшнікамі, але прыняўшы святую веру, поўнасцю мяняліся і вызначаліся сваёй святасцю. Таму не выпадкова, што Войшалк таксама быў аб'яўлены святым. Нездарма ж яго партрэт быў змешчаны на вокладцы лаўрышаўскага Евангелля.